Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Και από όπου πέρασες κάνεις καταστροφές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Και πίσω σου αφήνεις πληγωμένες καρδιές. Aşka yürek gerek anla sana her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Yaranı sarıp acını değil.